To co? Idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie blokowania wypłaty środków abonamentowych dla Polskiego Radia może w przyszłym tygodniu zapaść w prokuraturze. Do polskiej armii trafią nowe drony FlyEye. Szef MON podpisał umowę na ich zakup. Amerykanie mają nową propozycję wsparcia Ukrainy, tym razem w formie pożyczek. Prezydent Biden mówi, że jest gotowy do podpisania ustawy. W przyszłym tygodniu w warszawskiej prokuraturze może zapaść decyzja dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie blokowania wypłaty środków abonamentowych dla Polskiego Radia. Zgodnie z zawiadomieniem skierowanym do śledczych przez prezesa publicznego nadawcy Pawła Majchera, odpowiedzialnym za niewypłacenie ponad 70 milionów złotych może być szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Szymon Bana mówi, że trwają czynności sprawdzające. W ciągu kilkunastu następnych dni decyzja o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia takiego postępowania zostanie podjęta. Prokurator teraz musi dokonać analizy tych materiałów, które już zgromadził, pod kątem przede wszystkim uprawdopodobnienia, czy doszło w tej sprawie do przestępstwa, a jeśli tak, to jak to przestępstwo powinno być kwalifikowane. Wstępna kwalifikacja wskazana przez prokuratora to właśnie niedopełnienie lub przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. I jeżeli dojdzie oczywiście do wszczęcia postępowania, to takie przestępstwo zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i niedopełnienia obowiązków przez przewodniczącego KRRiT wpłynęło do prokuratury rejonowej Warszawa-Mokotów pod koniec lutego. Do polskiej armii trafi pierwszy zestaw 4 polskich dronów FlyEye. W Ożarowie Mazowieckim szef MON podpisał umowę wykonawczą z firmą WB Electronics na dostawę 7 zestawów miniaturowych bezzałogowych systemów powietrznych. Władysław Kośniak-Kamysz podkreślił, że jest to sprawdzony na Ukrainie sprzęt, który jest polskiej produkcji. Będą z niej korzystać szczególnie Wojska Obrony Terytorialnej. Są do tego przygotowane, są wyposażone w dobry sprzęt, ale też mają określone umiejętności. Te drony służą rozpoznaniu. Sprawdziły się w najważniejszym doświadczeniu, jakie można nabywać dla przemysłu zbrojeniowego, czyli w doświadczeniu pola walki. Są używane dzisiaj przez siły zbrojne Ukrainy. Przedstawiciele MON mówili, że dzięki zamówieniom zbrojeniowym w polskiej firmie tworzone są nowe miejsca pracy w kraju. Zestawy zostaną dostarczone wraz z dokumentacją techniczną i pakietami naprawczym, logistycznym oraz szkoleniowym. Prezydent USA Joe Biden poparł nowy projekt pakietu wsparcia dla Ukrainy, Izraela i Indo-Pacyfiku. Zaapelował do obu izb kongresu o szybkie procedowanie tych projektów w tym tygodniu. Zapowiedział, że niezwłocznie je podpisze. Projekty zakładają przeznaczenie niemal 61 miliardów dolarów na pomoc Ukrainie, w tym w części w formie pożyczki. Prezydent będzie miał jednak możliwość darowania długu. Projekt zakłada też 26 miliardów dolarów na pomoc Izraelowi i 8 miliardów na wzmocnienie obrony Indo-Pacyfiku. Według zapowiedzi spikera Izby Mike'a Johnsona głosowanie miałoby się odbyć w sobotę wieczorem. Rządząca do tej pory chorwacka Wspólnota Demokratyczna wygrała wybory parlamentarne. Wskazują na to sondażowe wyniki. Może się jednak okazać, że stworzenie koalicji rządzącej w nowym parlamencie będzie stanowić problem. Zdobycie 59 mandatów przez HDZ oznacza, że nawet przy poparciu posłów mniejszości narodowej i chorwackiej diaspory nie uda się zebrać większości 76 głosów. Chorwacka Wspólnota Demokratyczna i Andrej Plenković swoim odpowiedzialnym rządzeniem Republiką Chorwacką zasłużyli na ten trzeci mandat, powiedział na antenie chorwackiej telewizji HRT wiceprzewodniczący HDZ Tomo Medved. Tyle, że przed wyborami wszystkie pozostałe ugrupowania, zarówno z prawej, jak i z lewej strony, odrzuciły możliwość współpracy z HDZ-em. 43 mandaty dla koalicji socjaldemokratycznej również nie daje dużego pola manewru. Wynik jest taki, że oczywiście byłoby lepiej, gdyby tych mandatów było więcej, bo łatwiej byłoby wynegocjować jakąś większość, powiedziała wiceprzewodnicząca socjaldemokratycznej partii Chorwacji Biljana Borzan. Do parlamentu weszło też 5 innych ugrupowań. Frekwencja wyniosła nieco ponad 50%. Piotr Piętka, Polskie Radio. Parlament Szwecji po kilkugodzinnej debacie opowiedział się za liberalizacją przepisów o prawnej zmianie płci. Od lipca taką procedurę będzie można przeprowadzić po ukończeniu 16 lat za zgodą opiekuna i po konsultacji z lekarzem. Dotychczas, aby zmienić oznaczenie płci w rejestrze ludności i numerze personalnym, należało mieć ukończonych 18 lat. Za zmianami głosowało 234 parlamentarzystów z 6 partii rządzących oraz opozycyjnych, a przeciwko było 94 z chrześcijańskich demokratów oraz skrajnie prawicowych szwedzkich demokratów. Zwolennicy liberalizacji podnosili kwestie biurokratycznych upokorzeń, jakich doświadczają osoby przechodzące proces korekty płci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy i jutro w ciągu dnia pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie pojawią się burze, a wysoko w górach popada sam śnieg. Na termometrach będzie od 5 stopni na wschodzie do 9 w centrum i 11 na zachodzie. Nad ranem od minus 1 stopnia do plus 4. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5,5 minuty po 22. Katarzyna First-Wojtkowska, Justyna Grabasz. Dobry wieczór raz jeszcze. Down by the docks, the weather was fine. The sailors were drinking American wine, and I wished I could go back to spring again. Now they're all gone, that's life moving on. Some stay behind to get drunk on the sun, and they wish they could go back to spring again. Oh, such a spring. Oh, such a spring. Oh, such a spring. The noise of the town, the salt in the air, it plays all around, but I no longer care. And I wish I could go back to spring again. Oh, such a spring. Oh, such a spring. Oh, such a spring. Cleared up, the sun hit the sky. I watched all the folks go to work just to die, and I wished I could go back to spring again. Oh, such a spring. Nie ma dla mnie wiosny bez tego utworu. Oczywiście od czasu jego premiery w roku 2020 i od momentu, w którym ukazała się płyta A Hero's Death. Moim zdaniem najlepsza płyta grupy Fontaines D.C., ale jest szansa, że pojawi się jeszcze lepsze, gdyż zespół kilka godzin temu wypuścił w świat nowy singiel. Nie mogłam sobie darować, mam go dzisiaj ze sobą, ale najpierw mała zapowiedź. Darkness again, in with the pigs in the pen. Grand Chatham brzmiący jak Tom York. No ja miałam takie skojarzenie, chociaż oczywiście więcej w tym samego Grahana i jego rzewnego głosu. Czy to jest ten nowy utwór Fontaine's DC? No to w zasadzie tylko taki mały teaser, zapowiedź płyty, której towarzyszył bardzo niepokojący teledysk. A pierwszy poważny singiel nosi tytuł Startbuster i brzmi właśnie tak. Że się ekscytuję tym nowym singlem. Starbuster, to za nami. Taki właściwie momentami nawet lekko rapowany numer. No a skoro jest singiel, to znaczy, że będzie płyta i naprawdę niełatwo jest teraz wytrwać w tym oczekiwaniu, bo premiera dopiero 23 sierpnia. Ale będziemy informować na bieżąco, jak tylko pojawią się jakieś singlowe nowości od grupy Fontaine's DC. No to teraz przeskakujemy do wokali kobiecych. Również będzie pięknie, tym razem nieco spokojniej. Johnny Newman przed nami i jej nowiutki utwór Mother's Porcelain. Your value is me up and try to guess my weight. People gathered at a fair. In the machine age. That's the wisdom of the crowds. The more, the merrier. Ignore the farmer and his pitchfork. Walk through the heather. I put it into verse, put it in envelope. I put it in a postbox. Someone puts it in your house. And that house is in a town. Town ain't far from here, but it doesn't feel very near. And that town is in a state, and that state is in a country, and that country's in a bad state. There's a familiar about the place, and in the end they might thank me with a garden in my name. 'Cause I walked through the heather. Oto i on, debiutancki, długogrający album grupy English Teacher i singiel tytułowy z tej płyty This Could Be Texas. To jest grupa, która powstała w roku 2020, choć ich pierwsza epka ukazała się 2 lata później. No, mnie od razu urzekli swoim brzmieniem, chociaż nie spodziewałam się, że aż tak mi się spodoba ten ich debiut, a doprawdy moim zdaniem jest znakomity, nieoczywisty, delikatny,

prosto z brytyjskiego Leeds, grupa English Teacher i fragment ich debiutanckiej płyty This Could Be Texas, zatytułowany Albert Road. Piosenka, która naprawdę ekspresowo wywołuje we mnie wzruszenie. Jak pierwszy raz słuchałam tego albumu, to miałam taką myśl, oho, ja tu słyszę inny zespół. Black Country New Road, również z Wielkiej Brytanii, również całkiem młody, chyba tylko 2 lata starszy niż English Teacher, bardzo podobnym brzmieniem. No i teraz jak tutaj nie wziąć ze sobą ich ostatniej płyty, Ends From Up Here? Jest to absolutnie niemożliwe, byłoby po prostu szkoda. I tak oto jest. The Place He Inserted the Blade. A few years, but they break bones. It takes a few months, but our bones heal. We're stronger, we tell all our school friends, and we sign our cast in the playground. Darling, the rest of my body, it's yours then. Every time I try to make lunch for anyone else in my head, I end up dreaming of you, and you come to me. Good morning. Show me the place where he inserted the blade. I'll praise the Lord, burn my house. I'll get lost, I'll freak out. Chicken, broccoli, and everything. The tug that's between us, that long string, Concord bound to in my evening. The good hunter's guide to a bad night. Darling, I'll spoil it myself. Thanks, you're leaving. Well, I tried. Just to stroke your dreams better, but much harder to make lunch for anyone else. In my head I end up dreaming of you and you come to me. Show me the place where he inserted the blade. Oh, praise the Lord. At my house I get lost, I freak out. You come home, hold me tight, as if it never happened at all. Good morning. Show me the fit or the cadence you want me to play. Good morning. Muzyka, a jednak poezja. Piosenka, z której wylewa się tyle ciepła, że aż to dla mnie niewiarygodne. Tak leciutkie i zarazem ciężkie brzmienie, wypełnione niewiarygodną czułością, taką momentami sufjanową, chociaż jak ich słucham, to w uszach wybrzmiewa mi także twórczość Jasona Moliny. No, jest w tym coś nieoczywistego i takiego, że słuchając tych dźwięków człowiek czuje się, jakby był po prostu wśród przyjaciół. I wcale teraz nie zamierzam powstrzymywać tych zachwytów. Posłuchamy jeszcze jednego utworu z tej płyty, Black Country New Road i Haldern. We'll be right back. Black Country, New Road, dodaję do ulubionych. Tak chwilę temu napisał jeden ze słuchaczy, pan Mariusz. Bardzo się cieszę i obiecuję, że ten zespół nieraz się będzie pojawiał w białych szumach. Za nami Haldern z albumu Ends Up From Here, a przed nami, i tu chyba część z państwa zaskoczę, bo nie dość, że będzie to utwór 11-minutowy, to w wykonaniu Tula. Chyba po raz pierwszy w białych szumach. I do tego utwór urodzinowy, bo tak się składa, że Maynard Keenan obchodzi dziś okrąglutkie 60. urodziny. 10,000 Days. Thank you. Niezwykle osobiste, znakomite. 10,000 Days i Tool, oczywiście. Tak to jest, że człowiek czasami zapomina o pewnych zespołach, a potem wracają. No i się trochę nie można pozbierać, jak już wybrzmią w głośnikach. Maynard Keenan dzisiaj dołącza do grona 60-latków. Życzymy wszystkiego, co najlepsze. A na zakończenie dzisiaj cudowna Clarissa Connelly i otwierająca jej nowy album Into This Cold Loneliness. To była audycja Białe Szumo, którą realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz i słyszymy się jutro rano w audycji Dobrego Dnia. A już za moment na trójkowej antenie Agnieszka Szydłowska i jej gość. Dziękuję za dziś. Dobrej nocy. Do usłyszenia. Appears.